En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. For første gang i 17 år fik Kina i sidste uge besøg af FN's menneskerettighedschef. Bachelet's tightly controlled visit took her to Xinjiang region. Michelle Bachelet har i årevis forsøgt at få adgang til Xinjiang-regionen, hvor en række organisationer og lande anklager Kina for at forfølge, indespærre og torturere etniske mindretal i såkaldte genopdragelseslejre. Because for me, it is a priority to engage with the government of China directly. Men selvom det mandag endelig lykkedes FN at få adgang til Xinjiang, så blev besøget overskygget af en anden historie. Tirsdag bragte en række medier verden over historien om, at over 20.000 dokumenter og billeder inde fra lejrene er blevet lækket fra det kinesiske politi. They for the first time give us a first-hand account of police operations inside re-education camps. Lækket har fået navnet Xinjiang Police Files og er noget af det mest omfattende dokumentation af, hvad der sker i genopdragelseslejrene, verden nogensinde har set. It's about brutal brainwashing. It's about putting them in prison-like prison camps guarded by heavily armed police. Ifølge de kinesiske myndigheder er lækket fake news. Kina fastholder, at lejrene er oprettet for at bekæmpe ekstremisme og terror blandt de etniske mindretalsgrupper. Men det er langt fra virkeligheden, siger den tyske forsker Adrian Sens. What we are seeing in the region is sort of Beijing's master plan to break the back of entire ethnic groups. Inden lækket stjal opmærksomheden, og inden Michelle Bachelet besøgte Kina, rejste Berlingskes Asien-korrespondent Lene Winter til nabolandet Kazakhstan. Jeg tænkte, at det var ret usandsynligt, at hun ville få et sandfærdigt billede at se, når hun var på sin rejse i Kina. Her talte hun med tidligere fanger fra de kinesiske genopdragelseslejre. En af de fanger er Ulnur. Hendes historie skal du høre i dag. Og jeg spørger Lene Winter, om FN kan gøre noget for at komme genopdragelseslejrene til livs. Mit navn er Kåre Sveistrup. Velkommen i Bilestred. For nylig var du på en rejse. Fortæl om det. Jeg rejste til Almaty, som er den største by i Kazakhstan. Kazakhstan ligger på grænsen til Kina, og der tog jeg til for at møde nogle af de øjenvidner, som har siddet i de genopdragelseslejre, der sådan er sprunget frem i Kina i løbet af de seneste 4-5 år. Og hvad var din anledning? Hvorfor tog du afsted? Jeg tog afsted, fordi at jeg vidste, at FN's menneskerettighedschef, Michelle Bachelet, for første gang i 17 år skulle rejse til Xinjiang i Vestkina for at undersøge, om der er noget om de anklager om, at kineserne har bygget genopdragelseslejre, at over 1 million mennesker skulle have siddet indespærret i dem. Og jeg tænkte, at det var ret usandsynligt, at hun ville få et sandfærdigt billede at se, når hun var på sin rejse i Kina. Så derfor tog jeg til Kazakhstan for at møde nogle af dem, som kendte sandheden inde fra de kinesiske genopdragelseslejre. Og en af dem har du skrevet en artikel om. Fortæl om hende. Ulnur er en kvinde, som i dag er 33. Hun bor i dag i Kazakhstan, men hun er født og opvokset i Kina i Xinjiang-provinsen, ikke langt fra grænsen til Kazakhstan. Hun er etnisk kazak, det vil sige, at hendes etnicitet er kazak og ikke han-kineser, som er sådan den dominerende etniske gruppe i Kina. Hun er muslim, men moderat muslim, og går for eksempel ikke med hovedtørklæde. Og hun bor i dag sammen med sin mand og sin datter fra et tidligere ægteskab. Hvordan ser hun ud? Kan du beskrive hende? Da jeg møder hende på et kontor i Almaty, der er hun enormt trist. Hun virker meget ked af det, og jeg kan se, at hun har lige grædt rigtig meget. Hendes øjne er røde, og hun tør sådan tårne væk fra sit ansigt med den ene hånd. Og hun virker tydeligvis stadigvæk meget traumatiseret af de oplevelser, hun havde i Kina i den genopdragelseslejr, som hun sad i. Hun skal fortælle dig noget rigtig voldsomt. Ja. Hvad er det, hun har været udsat for? Hun tilbragte 7 måneder i en kinesisk genopdragelseslejr, hvor hun ikke rigtig fik at vide, hvorfor hun sad der. Altså, hun forstod aldrig rigtig, hvorfor hun egentlig blev trukket ind i den genopdragelseslejr og blev frihedsberøvet og udsat for tortur. Ulnur fortæller, hvordan hun i den første celle, hun opholder sig i, sidder sammen med i alt 22 kvinder. Hun fortæller, at de om natten bliver sat til at bevogte hinanden. De bliver vækket hver anden time hele natten rundt, og lysene i cellen er aldrig slukket. Så får de også at vide, at de ikke må sove med tæpper over ansigtet, af frygt for, at de vil bruge tæpperne til at kvæle dem selv med eller begå selvmord. Hun fortæller også, at de bliver vækket ved en 5-tiden om morgenen, og de skal ud og synge de her røde sange, altså Kommunistpartiets sange, før de får lov til at få morgenmad ved kl. 7.30. Hun fortæller også en detalje om, at hvis de ikke synger med på de kinesiske sange, eller hvis de ikke synger højt nok, så bliver de nægtet mad en hel dag. Det, der så sker videre på sådan en almindelig dag, det er, at de bliver sat til at skrive selvkritik. De bliver sat til at skrive på papir, hvor meget de holder af det kinesiske kommunistparti, og at de ikke vil begå terror, altså at de ikke er religiøse ekstremister. Hun fortæller også, at der hænger sådan et fjernsyn i cellen op over døren, sådan et lille fjernsyn, hvor de også hver dag skal se taler af Kinas præsident Xi Jinping for at lære hans tanker og hans ord at kende. Og hvis man ikke følger ordre, hvad sker der så med en? Ulnur nægter i starten at skrive selvkritik. Så bliver hun placeret i en såkaldt tigerstol, som er sådan en stol, hvor armene og benene er ligesom linket fast. Og der bliver hun holdt i op til 24 timer, og hun skal på et tidspunkt på toilettet, men hun må simpelthen tisse i stolen, fordi hun ikke får lov til at slippe ud. Efter det skriver hun sin selvkritik. Hun fortalte også, hvordan hun verbalt var blevet for eksempel kaldt et dyr i stedet for et menneske. Hun fortalte, hvordan, siger hun noget om, hvordan det påvirker hende? Altså, jeg tænker også, det lyder som noget, der kunne gøre en lidt kukuk. Hun fortæller, at i starten er det værste, at hun ikke aner, hvorfor hun er der. Det, der holder hende oppe på det her tidspunkt, er, at hun har en datter på 2 derhjemme, og at hun stadigvæk har livet foran sig. Men hun siger også, at det er rigtig svært at holde sig oppe. Hun fortæller også om på et tidspunkt, hvordan hun hører en kvinde, som hun kender, bliver overfaldet i cellen ved siden af, at blive slået af de andre fanger, og hvordan den kvinde ender med at blive skør, og simpelthen komme i en ene celle, fordi hun ikke kan være sammen med andre. Men det lyder jo også som, det man udsætter folk for i de her lejre, er hjernevask. Altså, man bliver holdt vågen, man får ikke lov til at sove, man bliver vækket meget tidligt, man skal synge kommunistiske sange, hvis man har noget at spise, man skal bruge hele dagen på at sidde og beskrive, hvordan man selv har taget fejl, og hvordan Kina har ret. Man skal se på et fjernsyn med Xi Jinping døgnet rundt. Altså, det lyder jo som regulær hjernevask. Jeg tror, det er en meget passende beskrivelse af det. Det er også det, jeg tænker, når jeg hører hendes, og også andres historie, at man faktisk nedbryder folk, altså man piller dem fra hinanden, og så prøver at erstatte det med Kommunistpartiets tankesæt og den ideologi, som det kinesiske styre helst vil have dem til at værdsætte og bevæge sig rundt i stedet for det, de er opvokset. Og en ting er, hvad det betyder for hende at være der, men hvad med hendes familie og verdens udenfor? Hun har en datter, siger du, en lille datter. Er der nogen kontakt til familien? I de her lejre er der mulighed for, at man kan ringe hjem i 3 minutter om ugen, og alle de her opkald bliver registreret og lyttet med på af de fangevogter, som er i lejrene. Du sagde tidligere, at Ulnur ikke aner, hvorfor hun sidder i den her genopdragelseslejr. Finder hun nogensinde ud af det? De siger, at hun er anklaget for at sammensværge med udlændinge. Om hvad? Det ved hun ikke. Nej. Det får hun aldrig rigtigt at vide. Hun forstår ikke rigtigt, hvad det er. Okay, så hun er anklaget for sammensværgelser, men hun er jo uden rettergang. Der har ikke været nogen retsproces. Har familien mulighed for at hjælpe hende på nogen måde, eller kan hun få en advokat? Det, der er med de lejre, det er, at det her, det sker i en eller anden underlig gråzone, hvor der ikke er nogen som helst muligheder for dem at forsvare sig selv eller komme med beviser på, at de er uskyldige. De bliver ikke på noget som helst tidspunkt stillet for en domstol. Det her det foregår fuldstændig sådan hen over hovedet på dem, og deres familier kan intet stille op. Hvordan lykkes det Ulnur at komme ud igen? Ulnur er på sin vis heldig, fordi hendes familie, hendes forældre, har på et tidspunkt bosat sig i Kasakhstan. Og der har de taget kontakt til en menneskerettighedsorganisation, og den organisation har så taget kontakt til myndighederne i Kasakhstan. Vi kan jo aldrig vide det præcist, hvad det var, der gjorde, at hun kom ud, at hun fik et pas, at hun fik lov til at rejse over grænsen til Kasakhstan. Men de fleste forskere regner med, at det er fordi, at der bliver lagt et pres på det kinesiske styre fra Kasakhstans regering. Du har talt med Ulnur i Kasakhstan og vender tilbage. Hvad sker der? Da jeg kommer tilbage fra Kasakhstan, så går jeg i gang med at forberede mig på at skrive hendes historie. Det er en lang, kompliceret historie. Det er interviews, der har været mange timer. Og jeg prøver ligesom at danne mig et overblik over materialet. Og så sker det, at om tirsdagen, da FN's menneskerettighedschef netop er taget sted til Kasakhstan, så kommer der sådan et gigantisk læk, der hedder Xinjiang Police Files, som rammer en stribe medier. This is an unprecedented data breach, both in terms of its quantity and its quality. Hvad er de her Xinjiang Police Files? Det er et læk fra politiet i Xinjiangs computer, som viser data for over 20.000 indsatte. Many of those in the camps are aged between 25 and 50. Many of them are heads of households, men, influential people, religious figures, or have practiced religion. Men også billeder inden for fængslerne, hvor man ser de indsatte sidde foran politimænd med stave. Og der er også uddrag af taler, hvor at en ledende embedsmand blandt andet siger, at hvis folk forsøger at flygte, og man advarer dem med en pistol, så skal man skyde for at dræbe. Og vi har hørt om de her genopdragelseslejre i Xinjiang i mange år. Hvad er det, de her dokumenter bidrager med, som vi ikke vidste i forvejen? De lækkede dokumenter, de viser noget om omfanget af det. Og så modbeviser det jo også den påstand, som kineserne kommer med, om at det her det er frivillige lejre, at det er trænings- og uddannelsescentre, hvor folk er frie til at komme og gå. Det er de jo ikke, når at politiet, der bevogter lejrene, har fået ordre om, at de skal skyde for at dræbe, hvis nogen flygter. Xinjiang Police Files kommer dagen efter, at Michel Bachelet, FN's menneskerettighedschef, er rejst til provinsen for med egne øjne at se, hvordan kineserne behandler de her mindretal. Hvordan påvirkede dokumenterne hendes besøg? Lækket kommer fuldstændig til at stjæle alle overskrifterne fra hendes besøg, før det rigtigt er kommet i gang. Altså, det er jo det, alle taler om. Og jeg tror ikke, at hun har syntes, det var særlig fedt, at det kom lige præcis på det tidspunkt. This was not an investigation. The visit was an opportunity to hold direct discussions with China's most senior leaders on human rights. Og man kan se, at det kinesiske styre ret hurtigt ude og kalde det ren fabrikation og for løgne af antikinesiske medier og forskellige aktører. Kan det være det? Altså, kan vi være sikre på, at det, der er i de her lækkede dokumenter, er troværdigt? Jeg ved, at de medier, der har bragt lækket, har gjort rigtig meget for at verificere det. Altså har ringet til for eksempel nogle af de vogtere, der er navne og numre på. Så der er i hvert fald blevet gjort alt for at forsøge at verificere det. Og igen, så skal man holde det op sammen med, hvad vi ellers har af information og research om det her. Mm-hmm. Der er fyldige rapporter fra Amnesty Human Rights Watch, som fortæller den samme historie. Men hun vidste vel godt, at det her fandt sted? Altså hun er vel ikke overrasket over, hvad det er, man får information i de her dokumenter? Jeg tror, hun har talt med mange op til sin rejse om, hvad der foregår i virkeligheden i Xinjiang. Og så må jeg formode, at hun har lavet en afvejning om, hvorvidt hun overhovedet skulle tage på den her tur. Og så med de risiko, de indebærer at blive spændt for kinesernes propagandavogn. Og der har hun så sikkert nået frem til, at hun hellere vil rejse derind og så få adgang til en lille bitte smule frem for at blive væk. Hun siger selv i forbindelse med et pressemøde efter sin tur, at hun håber, at det her kan sådan nudge kineserne i den rigtige retning. Men det er noget, som rigtig mange stiller spørgsmålstegn ved. Og hvis du skal anmelde hendes besøg, altså hun vælger sig, hun tager det valg at gå ned og sige, jamen, jeg ved godt, at jeg er med til at blåstemple. Jeg ved godt, at jeg går ind og tager del af en propagandatur, men jeg gør det trods alt for at skabe noget opmærksomhed om det her. Så er hun nede på turen, så kommer det her kæmpemæssige læk. Hvordan synes du, hun håndterede den situation? Fik hun brugt det godt nok? Fik hun skabt nok røre i andedammen på baggrund af det her læk? Da hun er på sin tur i Kina, der får hun en bog, som Kinas præsident Xi Jinping har skrevet, som handler om hans syn på menneskerettigheder, og der bliver taget billeder af, at hun får den her bog. Det er Kinas udenrigsminister Wang Yi, der giver hende den. Og de billeder bliver ligesom cirkuleret. Og det her sker faktisk næsten samtidig med, at Xinjiang Police Files kommer. Og det synes jeg er meget kendetegnende for den tur, hun er på i Kina, at det er kinesernes præmisser, at det er en tur, hvor hun ikke kan stille særlig meget op. Michel Bakali ved det, FN ved det, vi ved det alle sammen, at de her genopdragelseslejre findes. Kan hendes besøg ændre på det? Altså kan hun med sit besøg og med FN's tilstedeværelse i Kina, hvor de er nede og kigge på de her ting, og de har jo, som du selv siger, fået den helt rosenrøde tur. De har fået ren propaganda. De har jo ikke talt med Ulnur og alle de andre stakkels mennesker, der sidder de her steder. Det, at de er nede i Xinjiang-provinsen, gør det nogen forskel? Jeg synes, det er sådan et vigtigt spørgsmål, og det er noget, jeg selv har spekuleret rigtig, rigtig meget over. Fordi på den ene side er det måske bedre at have en eller anden form for dialog, end at bare blive væk. Men hvis vi skal se på, hvad der er sket i Kina de sidste 10-20 år, så er der sket store tilbageskridt på menneskerettighedsområdet, ligegyldigt hvilken dialog vestlige politikere eller FN har haft med de kinesiske styre. Så det virker ikke, det vi gør i øjeblikket. Og om FN's besøg, Michel Bachelets besøg, vil virke, vil uigurerne, vil borgerne i Xinjiang få det bedre, det tvivler jeg på. Har FN nogen som helst muskler i forhold til Kina? Altså kan man forestille sig nogen som helst situation, hvor FN for eksempel vil sanktionere Kina på baggrund af det, der foregår i lejrene? Det tror jeg ikke for alvor, at de vil. Og man skal også se på, det er jo det samme med store vestlige virksomheder. De har jo heller ikke brudt båndene med Kina, på trods af, hvad der foregår, også især i Xinjiang-provinsen. Så jeg tror, at Vesten står magtesløs over for det, der foregår inde i Kina. Og der er sådan, det emmer sådan lidt, der kommer sådan lidt et element af håbløshed over det. Og at man faktisk ikke rigtig kan gøre noget ved det, der sker. Hvordan har Ulnur det i dag? Hun har det ikke særlig godt i dag. Jeg synes, da jeg interviewede hende, man kunne mærke et menneske, som stadigvæk var dybt traumatiseret. Hendes historie, og også de andre, jeg har talt med igennem årene, som har siddet i de der lejre. Altså, der er ingen tvivl om, at det har været en oplevelse, som har skadet dem for livet, som har skabt enormt mange sådan, sundhedsmæssige, også psykiske problemer for dem, og som gør det fortsat. Da vi talte om den her, det der virker som systematisk hjernevask ind i lejrene før, der siger du også, jamen, det kan jo simpelthen godt være, at man bare ønsker at bryde folk ned. Lykkedes det med Ulnur? Det synes jeg delvist, fordi hun var et menneske, som stadigvæk ud i hver lille fiber af hendes krop, kunne man mærke, at hun dirrede og var utilpas ved at fortælle den her historie. Jeg tror også, der er en ting, som jeg blev mærke i hendes historie, men også andre, som jeg talte med anonymt. Det var, at det, der skete inde i de her lejre, også på en eller anden måde var røget ud af kontrol. Altså det var systemer, som også var løbet løbsk. Altså hvor man giver nogle fangevogter ansvaret for de her mennesker, og så udnytter de. Så udnytter de deres magt og deres position til at sparke nedad simpelthen. Når du siger løbe løbsk, skal jeg forstå det sådan, at det, der foregår i lejene, er ikke er det, som det kinesiske styre ønsker? Det synes jeg er rigtig, rigtig svært at sige. Jeg tror bare, der er noget, der tyder på, at de nogle af dem i hvert fald kom til at leve, jeg vil ikke sige deres eget liv, men hvor der skete ting, som man ikke havde indsigt i fra topledelsens hold. Du tog til Kasakhstan og talte med Ulnur, en nu 33-årig kvinde, som altså har oplevet det på egen krop og sidder i den her genopdragelseslejr. Mistanken fra kinesernes side er, at hun har været en del af en sammensværgelse. Det er i hvert fald det, hun siger til dig. Kan du være sikker på, at Ulnur ikke er en terrorist, har haft en skjult dagsorden? Fordi det hele handler jo om sandheden. Du siger selv, du tager til Kasakhstan for at tale med hende her, fordi når nu FN's menneskerettighedschef skal ned og tale med Kina, der er det vigtigt, at medierne presser på for at give hele sandheden, give virkeligheden. Kan du være sikker på, at Ulnur fortæller dig den rigtige historie? Nej, det kan jeg ikke. Jeg kan ikke afprøve hendes historie. Jeg kan lytte til hendes historie, og så kan jeg sammenholde det med, hvad jeg ellers ved. Og der har jeg interviewet talrige tidligere lejerindsatte, som fortæller detaljer, som passer med de detaljer, hun fortæller. Fælles for alle dem, jeg har talt med, det er, at de er blevet bedt om aldrig at fortælle deres historie. De har skrevet under på papir om, at de ikke må fortælle, hvad de har oplevet inden for murene af de her genopdragelseslejre. Jeg kan også støtte mig til de rapporter, vi har fra menneskerettighedsorganisationer og andre oplysninger, som sådan tilsammen giver en fli af sandheden om, hvad der er foregået inde bag murene i Xinjiang. Det, som slår mig ved Ulnurs historie, det er netop det, at hendes sag aldrig er blevet afprøvet ved en domstol. Så derfor er det enormt svært at vide, hvad der er op og ned. Line, du sagde tidligere, at dem, der har været i genopdragelseslejrene, de underskriver papirer, hvor der står, at de aldrig nogensinde må tale om det, som de har oplevet. Og alligevel vælger Ulnur at fortælle sin historie til dig. Er hun i fare nu? Jeg tror ikke selv, at Ulnur er i fare, men hun er rigtig bange for sin familie, fordi hun stadigvæk har familiemedlemmer, der er tilbage i Kina. Jeg tror, hun frygter, at der vil ske dem noget, at nye overgreb vil blive begået mod dem. Og det tror jeg, der er en reel fare for. Og det vil der også være for hende, hvis det er, hun på et tidspunkt skulle vælge at rejse over grænsen til Kina igen. Lene Winther, tusind tak, fordi du kom i Pilestræde. Det var så lidt. Det var Pilestræde for i dag. Redaktionen er Johanne Dibjerg Holgersson, Sara Husted Meyer, Nicoline Odgaard Sørensen og mig, Kåre Svejstrup. Vi er tilbage i morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.